tocam agora as melhores músicas em inglês. धनुष चढ़ाया बात नहीं होते अभिमानी पुत्र को गद्दी दी। दुख हरोगे सारे। लक्ष्मण आए कलश बाण संग परम सुहाए तुम्हारे राम लखन ने शीश नवाए हैं। बहुत सताया। हनुमत आए चरण कमल में शीश नवाए, आंसू भर के आठों याद किसी चरला के सीता को बोला समझा के पासी ले आ क्षमा याचना कीजो। Good. गरज गरज कर हुई लड़ाई। बैठा करे तुम्हें मिला हनुमत आया, लखन लाल उठ शीश नवाया, हनुमत कंठ लगाए राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ कुंभकर्ण उठ कर तब से गिराया, गीत पहुंचाया था, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ दुर्गा पूजन रावण कीनो, नौ दिन तक आहार नलीनो, आसन बैठ किया है ज्ञान, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ रावण का व्रत खंडित की हमारे आओ, तुम हो पति व्रत आए मां, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ करी परीक्षा कंठ लगाई, सब वानर सेना हर्षाई, राज विभीषण दीना राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ फिर पुष्पक विमान मंगा Thank you. स्वागत भरत को वचन सुनाए। रामचंद्र ने यह सुन के चिंता की रघुराई सुनो रघुराई।